Limekuwa kama chunusi kilowiva. hahitaji kutombolewa na vidole viwili vya upendo wena mimi enzi pevu la Naomi ni fukisho maradufu wale wapenda nao wasihumuniwe enzi pevu la Naomi ni fukisho maradufu wale wapenda nao wasihumuniwe.